Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün iki sure okuyacağız. Nuh ve İbrahim surelerini. Nuh suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar. Nuh'u kavmine bunun için gönderdik. Ey kavmim dedi. Ben sizin için açık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vadeye kadar yaşatsın. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vade gelince artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim davetim ancak kaçmalarını artırdı. Gerçekten de İmana gelmeleri ve böylece günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem kulaklarını tıkadılar. Benden kaçmak için elbiselerine büründüler, ayak dirediler. Kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben kendilerine haykırarak davette bulundum. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Allah'tan af dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğalsın. Size bahçeler ihsan etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın. Size ne oluyor ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa sizi türlü merhalelerden geçirerek oyalatmıştır. Görmediniz mi? Allah yedi göğü birbiriyle ahenkli, dengeli yaratmış. Onların içinde ayrı bir nur kılmış. Güneşi de bir ışık saçan ateş yapmıştır. Allah sizi de yerden ot gibi bitirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Bunlar da büyük hileler, büyük desteler kurdular. Ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Suva'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını artır. Bunlar günahları yüzünden suda boğuldular. Ardından da ateşe sokuldular. Ve o zaman Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Ahlaksız, nankör insanlar yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, İman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır. Bundan önceki Kehf suresinden başlayan, arkasından devam eden, Nas suresiyle devam eden, surelerin olaylara bakışı, olayları değerlendirişi hep aynı minvalde gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Nuh suresi, Nuh'un hikayesi, Nuh tufanı çok esprili ve çok hikmetli bir şekilde çölde yaşayan insanlara geliyor. Suyun çok önemli olduğu, kavurucu sıcaklar altında, çöllerde suyun çok önemli olduğu bir yerde, Allah su ile helak edilen, tufanla helak edilen bir toplumdan bahsediyor. Nuh'un kavminden ve Nuh'dan bahsediyor. Arap topluluğuna değişik şekilde Nuh'la ilgili, tufanla ilgili bilgiler, rivayetler yoluyla, masallar gibi eskiden gelen menkıbeler gibi gelmişti. Ama onların mantığında, onların muhakemesinde, onların akıllarında, çölün ortasında su ile, tufanla, yağmurla, her tarafı dolduran sularla azaplandırmak, cezalandırmak hiç akıllarına gelmiyordu. Ve Allah Nuh suresinden bahsederken, Nuh tufanının aynı Araplar gibi kendilerine suyun yetişemeyeceği, kendilerini sularla cezalandırılmayacağı bir ortamda yaşadıklarına inanan iki topluluk olarak bize esprili bir şekilde Allah hatırlatıyor. Nuh tufanının olduğu yerler ile çöl, bir deniz kenarı gibi veya sürekli yağmurlar alan, dereleri taşan, nehirleri taşan bir vadi veya bir belde gibi değil. Aksine suya hasret, su onlar için çok değerli bir nimet. Su denilince her şey bitiyor. Öyle bir belde, suyun özlemini yaşatan bir belde. Nuh tufanının olduğu yöreler. Ve Araplar çölde suyun hasretini yaşıyorlar. Su onlar için çok değerli. Allah Nuh tufanı ile, Nuh'un kıssasıyla bir nimet olarak gönderdiği suyun, yağmurların, yağmur bulutlarının nasıl bir felakete dönüşebileceğini, başlarına ne tür bir bela gelebileceğini, Allah'ın derse kendileri için çok değerli bir nimet olan su ile onları cezalandırabileceğini bu sureyle, Nuh'un hikayesiyle insanlara hatırlatıyor. Nasıl bir zamanda? Artık Mekke'nin Müslümanlar için yaşanılmaz hale getirildiği bir zamanda. Nasıl bir zamanda? Müslümanların Mekke'de fakirlerinin, yolda kalmışlarının, arkası fazla olmayanların, Mekke'yi terk etmek zorunda kaldıkları, aç, susuz yollara düştükleri, mallarını, mülklerini, evlatlarını, çocuklarını, kadınlarını, evlerini Mekke'de bıraktıkları bir dönemde Allah Nuh suresiyle bir dilim ekmeğe, bir gram suya muhtaç ettikleri Müslümanlara karşılık isterse, dilerse Allah onları su ile cezalandıracağını, cezalandırabileceğini Nuh'un kıssasıyla onlara bir uyarı olarak gönderiyor. Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine göndermiştik. Hatırlayın, yakıcı bir azap. Nasıl yakıcı bir azap? Bir ateşle değil, tam tersine. Susuzluğun ateşiyle yanan bir azap. Arkasından gelen suyla o susuzluğun giderilmesi değil, tam tersine müthiş bir kuraklığın, müthiş bir susuzluğun arkasından öyle bir tufan ki bekledikleri rahmet geldiği zaman, bekledikleri su geldiği zaman korkunç bir tufanla karşı karşıya kalırlar ve hayatları mahvolur. Onlar bekledikleri, arzusunu çektikleri, yakıcı bir şekilde azap duydukları susuzluğun arkasından su ile cezalandırılırlar. İşte bu çarpıcı özellik. Çölün ortasında yaşayan, çölün ortasında sağa sola giden Mekkeli putperestlere ve Mekke'den dışarı çıkmak zorunda bıraktıkları, başka yerlere hicret etmek zorunda bırakıldıkları Müslümanlara Nuh'un hikayesiyle Allah öyle bir çarpıcı özellikle sureye başlıyor ki kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u da kendi kavmine göndermiştik. Ey kavmim dedi. Ben sizin için açık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vadeye kadar yaşatsın. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vade gelince artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim davetim ancak kaçmalarını artırdı. Ben onların üzerine ne kadar yumuşak, güzel bir şekilde davetle gittiysem, onlar benden kaçtı. Davetimden kaçtı. Gerçekten de imana gelmeleri ve böylece günahlarını bağışlaman için onları ne kadar davet ettiysem, kulaklarını tıkadılar. Benden kaçmak için elbiselerine büründüler, gizlendiler. Yüzlerini örttüler. Gerisin geri döndüler. Ayak dirediler, kibirlendikçe de dünle bugün arasında fazla fark yok. Aynısı. Cümlenin muhakemesi, mantığı aynı. Ayetin mantığı, muhakemesi aynı. Allah'ın ortaya koyduğu gerçeklerle insanları hidayete çağırdığınız gün onlar kaçarlar. Onlara gerçekten Allah'tan gelenlere iman etmeleri için onları çağırsanız ve onlara günahlarını hatırlatarak bağışlanmalar için Allah'a davet ettiyseniz, onlar kulaklarına tıkarlar. Nuh'dan Muhammed'e, Muhammed'den bugüne değişen bir şey yok. İnkarcıların tutum ve davranışları aynı. Onlar Allah'tan gelen gerçeklere ayak dirediler. Ve Allah'tan gelen gerçeklere karşı kibirlenirler. ve kibirlerini gittikçe artırırlar. Ya Rabbi, ben onlara haykırarak davette bulundum. Yüksek sesle. Uyarmak için. Yüksek sesle haykırarak davette bulundum. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Duruma göre. Bazen haykırarak, bağırarak, uyarmak için dikkat etsinler diye. Bazen açık açık başlarına gelecek felaketleri açık açık sayıp dökerek. Bazen gizli gizli onlarla buluşarak, gizli gizli onları bir kenarda yakalayarak, onlara çok samimi bir şekilde senden gelen gerçekleri anlattım, onlarla konuştum. Dedim ki, Rabbinizden mağfiret dileyin, ondan af dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Allah'tan af dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizler susuzluğun, sizler suya hasretin, sizler içinde yaşadığınız beldede kuraklığı, susuzluğu yaşayarak suya karşı büyük bir hasret duyuyorsunuz ve içecek, nimetlerinizi sulayacak, hayvanlarınızı sulayacak suyu bulmakta güçlük çekiyorsunuz. Günahlarınızdan af dileyin ki üzerinize gökten Allah bol bol yağmur indirsin. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğalsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın. Çünkü siz çok verimsiz, susuz, kurak bir beldede yaşıyorsunuz. Bahçeleriniz kısıtlı, suyunuz kısıtlı, ırmaklarınız kuru, nehirleriniz kuru. Sizlere ne oluyor ki ben size böyle dediğim zaman gülüp geçiyorsunuz. Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz. Allah büyüktür. Siz ona döner yalvarırsanız ve siz ona döner günahlarınızdan dolayı af dilerseniz Allah size bu nimetleri verir. Hiç düşünmüyor musunuz? Allah sizi türlü türlü merhalelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi? Allah şu, bakıp durdunuz, seyrettiniz. Yedi göğü birbiriyle ahenkli, dengeli yarattı. Eğer o gökyüzünde bir ahenk, bir denge olmasaydı, her şey birbirine girerdi. O gördüğünüz yıldızlar birbirine girerdi. Güneş, ay, her şey. O gökyüzünde ayrı bir nur kılmış. Güneşi de bir ışığı saçan ateş yapmıştır. Allah sizi de yerden ot gibi bitirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır. Ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh dedi ki, Rabbim, doğrusu bunlar bana karşı geldiler. Dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka bir işe yaramayan kimseye uydular. Onların içinde malı ve çocuğu olan ve bundan dolayı da ziyan eden, şımaran, azgınlaşan, tağutlaşan bir insan vardı. Hani bugün ağa deniliyor, batıda derebey deniliyor, doğuda ağa deniliyor, küçük beldelerde işte emir deniliyor, kral deniliyor. Malları ve çocukları ile övünerek insanlar üzerine egemenlik kuran ve böylece ziyanını artırmaktan başka bir işe yaramayan kimse oydular. Aynı mantık bugün de devam ediyor bakın. Rivayetlere göre Nuh'un gemisinin olduğu yerler, şu bizim Doğu Anadolu bölgeleri. İşte oralarda Ağrı Dağı'nın eteklerinde arıyorlar biliyorsunuz. Batılılar bile orada arıyor. O Güney Anadolu, Doğu Anadolu, genelde kurak bölgeler, susuz bölgeler. Bugün hala köylerin, hayvanların, arazilerin, insanların ağları var. Benim şu kadar köyüm var dediği zaman içindeki insanıyla, atıyla, eşeğiyle, hayvanıyla hesap ediyor. Bununla gurur diyor. Mallarıyla ve çocuklarıyla gurur diyor. Hepsini benim bunların diyor. Ve insanlar onlara körü körüne uyuyor hala. Yıllarca geçmiş. Nuh'un kavminden, onun yaşamından sonra yıllarca yıl geçmiş. 2000'li yıllara gelmişiz. Hala da aynı ağalık mantığı, aynı mallara ve çocuklara sahip çıkarak, onların üzerinde egemenlik kurarak, hayattaki ziyanlarını artırmaktan başka işe yaramayan insanlar var ve insanlar onlara uyuyorlar. Ya Rabbi, bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular. Yani o kadar çok insanları saptırmak, kendilerini saptırmak için, azgınlık yapmak için, tuğyan etmek için, isyan etmek için, insanlar üzerinde egemenlik kurmak için ve her yere sahip çıkmak için, mallara, mülklere, hayvanlara, arazilere sahip çıkmak için öyle hileler, öyle desiseler kurdular ki bir sürü put yarattılar kendilerine, ilah yarattılar. Ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Öyle bir atalar dini icat ettiler ki, öyle bir örf icat ettiler ki, dinlerini öyle bir örfe bağladılar ki, aşiretlerinin, kabilelerinin, atalarının örfleri her şeyin üstünde geldi. Ve her ürettikleri örfün tanrısını yarattılar. Ve dediler ki, sakın Nuh'a bakıp ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suad'dan, Yavuz'dan, Yavup'tan ve Nes'ten asla vazgeçmeyin. Bunlar o gün o insanların, tağutlaşan insanların, insanlar üzerinde egemenlik kuran, otoriterlik kuran insanların, onların mallarına, mülklerine sahip çıkan, yeryüzündeki mallara, mülklere, hayvanlara, insanlara sahip çıkan ve onlar bizimdir diyen ve bunlarla azan insanların yarattıkları putlar. Günümüzde de öyle değil mi? Atalar diniyle insanlar ne çok put yaratıyor. Ne çok. O sayılanlar Bet, Suva, Yavuz, Yavuk, Nesr. Bunlar alalade taştan yapılmış heykeller değil. O heykeller birer simge. Her biri onların tarihinde onların sevdikleri, saydıkları liderler veya onların tarihlerinde değer verdikleri varlıklar, insanlar. O görünen putların hiçbirisi taş, tahta veya mermerden yapılanlar. Gerçekte onlara tapmıyorlar. Onların simgeledikleri şeylere tapıyorlar. Ve o simgelenen şeyler tarihlerinden geliyor. Ve o tarihlerinden gelen, örflerinden gelen, geçmişlerinden, atalarından gelen şeyler, büyük hilelerle, büyük desinselerle, endişelerle, insanlar üzerine egemen kılınıyor. Mantık hileleri, akıl hileleri, muhakeme hileleri kurularak onlar bir ilah kılınıyor. Ve o ilahların adı altında bir din üretiliyor. Sonra desinseler kuruyorlar. Eğer terk ederseniz, çarpılırsınız. Eğer bu putları terk ederseniz, bu ilahları şey yaparsanız, bunlardan vazgeçerseniz, mahvolursunuz, hayatınız biter, yok olursunuz diye korkutuyorlar, endişeye düşüyorlar. Ve bu yolla onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını artır. Günümüzde de öyle değil mi? Her türlü hile ve desiselerle, kurulan oyunlarla ve korkutmalarla, İnsanlar Allah'ın gerçeklerinden nasıl uzaklaştırılıyor? İnsanlar Allah'ın ortaya koyduğu gerçekleri. Halbuki Allah'ın ortaya koyduğu gerçeğin özünde ne var? Kullara kulluk etmeyin. Allah sizi şerefli, üstün, özgür bir varlık olarak yarattı. Bu şerefinizi, bu üstünlüğünüzü, bu özgürlüğünüzü bir insana rağm etmeyin, köle etmeyin. Kulluk etmeyin ona. Yalanlara, ikiyüzlüklere kulluk etmeyin. Eğer kulluk edecekseniz Rabbinize edin. Çünkü Rabbiniz sadece kendisine kulluk etmenizi ister ve sizin iyiliğinizi ister. Rabbinizin hangi kuralı, hangi ilkesi sizin aleyhinizedir? Rabbiniz insanlar arasında adaleti, eşitliği emreder. Yeryüzünde size verdiği nimetleri adil bir şekilde paylaşmayı emreder. İnsanlar arasında barışı, huzuru emreder. İnsanları birbirine düşüren yalanı ve riyayı Allah yasaklar. İnsanları şaşkınlığa uğratan, insanları yalanın ve riyanın köleliği haline getiren ve insanların kendi arzu ve heveslerine, insanların üzerine egemenlik kurarak zulüm etmesini yasaklar. Bunlar insanlık için kötü şeyler midir? Ama hayır. O azgınlar öyle tuzaklar, öyle hileler kurarlar ki insanların akıllarını çalarlar, muhakemelerini çalarlar, kalplerini çalarlar. Eğer çalmaları yetmiyorsa tehditlerle, zorbalıkla insanları kendi yarattıkları putlara köle ederler, kendilerine köle ederler. Onlar gerçekten bu yolla insanların birçoğunu saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını artır ki onlar bu halleriyle asla gerçekleri göremesinler. Bunlar günahları yüzünden suda boğuldular. Halbuki bekleyip dura geldikleri suydu. Yaşadıkları beldenin kuraklığında, susuzluğunda acı bir azap yaşıyorlardı. Rabbiniz onları hasretle bekledikleri suyla boğdu. Ardından da ateşe sokuldular ve o zaman Allah'a karşı yardımcılarını bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar, ahlaksız, nankör insanlar yetiştirirler onlar. Rabbim beni, ana babamı, İman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerinde ancak helakini artır dedi. İşte bu Nuh suresindeki anlatılanlar Mekkeli putperestlere bir şamar gibi geldi. Bir tehdit, öyle bir tehdit ki sizin için en değerli olan suyla cezalandırılabilirsiniz. Dikkat edin, bir dilim ekmeğe, bir bardak suya muhtaç kılıp Mekke'de yaşanmaz hale getirdiğiniz hayatı, zindan haline getirdiğiniz hayatı Müslümanlara layık görürken onlar mallarını, mülklerini, çocuklarını, ailelerini Mekke'de bırakarak başka yerlere hicret etmek zorunda kalırlarken sizler bunu yapmakla, böyle yapmakla cezalandırılmayacak mısınız sanıyorsunuz? Rabbiniz güçlüdür. Siz ona yakıştıramazsanız bile büyüklüğü, Rabbiniz sizi, sizin arzu duyduğunuz, sizin değer verdiğiniz ve sahip çıktığınız ve gelecek içinde hep sahip çıkmayı düşlediğiniz suyu, nimetleri, Müslümanlardan esirgeyerek onları çöllere gitmek zorunda bıraktığınız Müslümanları Allah biliyor. Ve bunun karşılığında zulümlerinizin karşılığı olarak da sizin değer verdiğiniz şeyle sizi cezalandırmasını da bilir. Dikkat edin. İbrahim Suresi. Elif, Lam, Ra. Sana gönderdiğimiz Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Dünya hayatını ahirete tercih edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve O'nun evliliğini isteyenler var ya, işte onlar gerçeklerden uzak bir sapıklık içindedirler. Gönderdiğimiz ayetleri insanlara iyice açıklayasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönder. Gerçekler açıklandıktan sonra artık insanlardan dileyen sapar, dileyen doğru yola girer. Rabbin sapanları engellemez, doğru yola girenlere yardım eder. Çünkü O güç ve hikmet sahibidir. Andolsun ki Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara geçmişlerin başlarına gelenleri hatırlat diye delillerimizle gönderdik. Şüphesiz ki bunda çok sabırlı, çok şükreden herkes için ibret var. Hani Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü O sizi işkencenin en kötüsüne sürmekte ve oğullarınızı kesip kadınlarınızı bırakmakta olan Firavun ailesinden kurtardı. İşte bu size anlatılanlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Hatırlayın ki Rabbiniz size, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. Musa dedi ki, eğer siz ve yeryüzünde olanların hepsi nankörlük etseniz, bilin ki Allah gerçekten zengindir, hamd edilmeye layıktır. Sizden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin haberleri size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Peygamberleri kendilerine mucizeler getirdi de onlar peygamberlerini susturdular. Dediler ki, biz size gönderileni inkar et. Bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz dediler. Peygamberleri dedi ki, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki O, sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi gerçeğe çağırıyor. Onlar dediler ki, siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin. Peygamberleri onlara dediler ki, biz sizin gibi bir insandan başkası değiliz. Fakat Allah nimetini kullarından dilediğine lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemize imkan yoktur. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Hem bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim. Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkülde sebat etsinler. Kafir olanlar peygamberlerine dediler ki, elbette sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız ya da mutlaka dinimize döneceksiniz. Rabbin onlara zalimleri mutlaka helak edeceğiz diye vahyetti. Ve onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. İşte bu makamından korkan ve tehdidimden sakınan kimse veremezdir. Peygamberler, inananlar, Allah'tan yardım ve fetih istediler. Rabbin onlara yardım etti ve her inatçı zorbada hüsrana uğradı. Ardından da o inatçı zorbaya cehennem vardır. Kendisine irinli su içilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek ve ona her yandan ölüm gelecek. Oysa o ölecek değildir ki azaptan kurtulsun. Bundan ötede şiddetli bir azap daha vardır.

kendilerine azabın geleceği bu yüzden zalimlerin, ey Rabbimiz, yakın bir müddete kadar bize süre ver de senin davetine uyalım ve peygambere tabi olalım diyecekleri gün hakkında insanları uyar. O gün onlara, dünyada sizin için bir ceza olmadığına yemin etmemiş miydiniz denilecek. Sizden önce kendilerine zulmedenlerin yurtlarında olsun. Onlara nasıl muamele ettiğimiz size apaçık belli oldu ve size misaller de verdik. Hilelerinin cezası Allah katında malum iken onlar tuzaklarını kurmuşlardı. Halbuki onların hileleriyle dağlar yerinden gidecek değildi. O halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Çünkü Allah mutlak üstündür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Yer başka bir yer, göklerde başka gökler haline getirildiği. İnsanlar hesap için Rabbinin huzuruna çıktıkları gün, o gün günahkarların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerinde ateş bürümektedir. Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için onları diriltecektir. Kuşkusuz Allah hesabı çabuk görendir. Vahyimiz insanlar uyarılsın, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsin ve akıl sahipleri için düşünüp öğüt alsın diye insanlara gönderilmiş bir bildiridir. Evet, dediğim gibi İbrahim suresinde şöyle dikkatli bir şekilde baktığınız zaman, Kehf suresiyle patlayan fırtınanın Allah tarafından Nahl suresiyle, Nuh suresiyle ve İbrahim suresiyle nasıl çok şiddetli bir şekilde o kafirlerin üzerine gittiğini, kendilerini Musa'ya, İsa'ya bağlı kılanların üzerine gittiğini, onları nasıl tehdit ettiğini görüyoruz. Azgınlıklarından ve şımarıklıklarından ve kendilerini bir şey zannetmelerinden dolayı Allah'ın Resulünü, onun Risaletini, onun peygamberliğini test etmeye gelen Yahudi ve Hristiyanları, Müslümanlar için Mekke'yi yaşanmaz hale getiren putperestleri ve Yahudilerle Hristiyanlarla bir olup peygambere meydan okumalarının karşılığında Allah onlara haddini bildirecek şekilde sürekli Kehf suresinde, Nahl suresinde ve Nuh suresinde ve İbrahim suresinde tehdit ediyor. Onlar Musa'ya sahip çıktılar. Onlar İsa'ya ve İbrahim'e sahip çıktılar. Putperestler ve ehli kitap Muhammed'in peygamberliğine karşı birlik oldular. Güç birliği yaptılar. Resulullah'ı sınamak için geldikleri zaman ve Resulullah onlara geç cevap verdiği zaman alay ettiler. Mekkelilerle o Yahudi ve Hristiyan bilginleri Resulullah'la alay ettiler. Toplumda dalga geçtiler. Müslümanlara iyice Mekke'yi dar ettiler. Bunun karşılığında Allah Nuh suresiyle Mekkeli putperestlere başlarına çok değişik felaketler getirebileceğini hatırlattı. Nuh tufanının varoluşu, Nuh tufanının cereyan edişi enteresan. Susuz bir yerde, kurak bir yerde, suya hasret olan bir yerde. Tıpkı çöllerdeki yaşam gibi. Allah ondan bahsederek onlara da böyle bir tufanın, böyle bir nimet diye bekledikleri bir şeyin arkasından ceza gelebileceğini ortaya koydu. İbrahim, putperestler ve Museviler için sanki geçmişlerinin kaynağı atasıydı. İbrahim soyunun, İsmail ve İshak soyunun, Yahudiler için İshak'ın, Araplar için İsmail'in değerli sayılması, putperest dahi olsa Arapların kendilerini İbrahim'e dayandırması ve İbrahim'in yapmış olduğu Allah'ın evi Kabe'ye sahip çıkmaları, İbrahim'in dininden kalan haccı ve bazı ibadetleri yapıyor olmaları, İshak'ın Yahudi kavminin temeli, esası, atası olarak görülmesi ve soy birliğinde ve din birliğinde sanki aynı kökten, aynı kaynaktan besleniyor görünmeleri ama Muhammed'in peygamberliğine her iki toplumda aynı şekilde karşı çıkıyor olması karşılığında İbrahim suresinde putperestlere ve Yahudilere çok çarpıcı açıklamalar geliyor. Sana gönderdiğimiz Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için indirdiğimiz kitaptır. Elif, Lam, Ra. Dikkat edin. Size önemli açıklamalar var. Başka şeylerle meşgul olmayı bırakın. Dikkat edin. Size çok çok önemli şeyler açıklanacak. Ve açıklanan şeyler sizi karanlıklardan aydınlığa çıkaracak. Şunu bilin ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. O Allah dilerse sizin üzerinize şiddetli bir azap gönderir. O azaptan dolayı kafirlerin, gerçekleri inkar edenlerin vay haline. Onlar dünya hayatını ahirete tercih ederler. Yani dünyevileşirler. Ahireti düşünerek, ahiretteki hesabı düşünerek dünyayı yaşamazlar. Onlardan Allah yolundan alıkoyanlar ve onun ehlini isteyenler var ya, işte onlar gerçeklerden uzak bir sapıklık içindedirler. Sizler Kabe'ye sahip çıkanlar, sizler Musa'ya sahip çıkanlar, dünya hayatını ahirete tercih ettiniz. Karanlıklarda kaldınız. İnsanları Allah yolundan alıkoydunuz. Ve Allah'ın yolunu eğrilttiniz. Putperestliği getirerek İbrahim'den, onun evladı İsmail'den kalan dini bozdunuz, eğrilttiniz. İshak'tan kalan, onun soyundan gelen İsrail'den kalan, Yakup'tan yani ve Musa'dan kalan dini eğrilttiniz. İnsanları gerçeğe ulaşacakları yoldan alıkoydunuz. Var gücünüzle hile yaptınız. İşte onlar gerçeklerden uzak bir sapıklık içindedirler. Gönderdiğimiz ayetleri insanlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Bir kavim hangi dille konuşuyorsa peygamberi o kavme kendi içinden ve kendi diliyle gönderdik. Açıklasın diye, anlaşılsın diye. Gerçekler açıklandıktan sonra artık insanlardan dileyen sapar, dileyen doğru yola girer. Rabbin sapanları engellemez, zorlamaz, illaki inanın diye. Doğru yola girenlere de yardım eder. Onları doğru yoldan engellemez, sapıklar gibi. Çünkü o güç ve hikmet sahibidir. Andolsun ki Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara geçmişlerin başlarına gelenleri hatırlat diye delillerimizle gönderdik. Şüphesiz ki bunda çok sabırlı, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Allah'tan aldığı vahiylerle Musa da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için görevlendirildi. Ona birçok delil verildi. Geçmişlerin başlarına gelenler hatırlatılsın diye. Nasıl Muhammed'e geçmiş kıssalar, geçmiş peygamberlerin hayatından örnekler verildiyse, Musa'ya da, Musa'dan önceki peygamberlerin, kavimlerin başlarına gelenler hatırlatıldı. Örnekler verildi. Geçmiş kavimlerin sapıklıkları, azgınlıkları, geçmiş kavimlerde inananların başlarına gelenler anlatıldı. Şüphesiz ki bunda çok sabırlı, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Hani Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü o sizi işkencenin en kötüsüne sürmekte ve oğullarınızı kesip kadınlarınızı bırakmakta olan Firavun ailesinden kurtardı. İşte bu size anlatılanlarda Rabbinizden büyük bir imkan vardır. Ey Mekkeliler! Firavun da sizin yaptığınızı yapmıştı. Hatta sizden daha azgın idi ve daha güçlüydü. İşkencenin en kötüsünü yapıyordu. İnananların oğullarını öldürüyor, kadınlarını bırakıyordu. Köle olarak kullanmak için. Ama Allah onları kurtardı. Düşünün, bu anlatılanlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Sizin yaptığınız da yanınızda kalmaz. Allah Firavun'a nasıl ceza verdiyse size de aynısını verir. Hatırlayın ki Rabbiniz size eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. O gün Musa kavmine. Bugün de Muhammed size bunları söylüyor. Aynı şeyi söylüyor. Eğer şükrederseniz Allah size nimetini artıracak. Nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabı çok şiddetli olacak. Musa'nın Firavun'a dediği gibi Muhammed de size söylüyor. Ve Musa demişti ki eğer siz ve yeryüzünde olanların hepsi nankörlük etseniz bilin ki Allah gerçekten zengindir, hamd edilmeye layıktır. Sizin nankörlük etmeniz, yeryüzünde azgınlık yapmanız ve müminleri aç ve sefil bırakmanız, onlara size yeryüzünde verdiğimiz nimetleri vermeseniz, boykot etseniz, bugünkü tabirle inananlara ambargo koysanız ne fark eder? Bilin ki Allah gerçekten zengindir. O inananlara sizin bilmeyeceğiniz yerlerden, bilemeyeceğiniz yerlerden zenginlik verir, onları nimetlendirir. Çünkü büyüklük, övgü sadece Allah'a aittir. Siz ona yetişemezsiniz. Sizden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin haberleri size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Peygamberleri kendilerine deliller getirdi de onlar peygamberlerini susturdular. Aynı sizin gibi. Siz de Muhammed'i susturmaya çalışıyorsunuz. Siz de müminleri susturmaya çalışıyorsunuz. Aynı bugünkü gibi. Bugün de özellikle Müslümanın diyen ülkelerde peygamber susturuluyor. Peygamberin anlattığı, tebliğ ettiği Kur'an susturuluyor. Tarihte aynı şekilde peygamber susturuldu. Peygamberin anlattığı vahiy susturuldu. Raflara tıkıldı. Anlayamazsınız dendi. Kavrayamazsınız dendi. Siz kim oluyorsunuz dendi. 3-5 tane insanın eline bırakıldı. Onlar da Kur'an'ı anlamadılar. Kara kaplı kitaplar icat ettiler. Kur'an'ın dışında. İnsanlara o kara kaplı kitaplar içinden din ürettiler. Ve insanlara hükmettiler. Böylece Nuh'un susturulduğu gibi, Ad'ın susturulduğu gibi, Semud'un susturulduğu gibi, yani Nuh kavmine, Ad kavmine ve Semud kavmine gönderilen peygamberlerin susturulduğu gibi, siz Mekke'de size gönderdiğimiz peygamberi susturuyorsunuz. Tarihte Müslümanım diyenler, Kur'an'ı raflara tıkarak, anlayamazsınız diyerek peygamberi susturdular. Çünkü peygamberler sadece Kur'an'la mücadele ederler. Çünkü peygamberler sadece Allah'ın kendilerine gönderdiği vahiyle insanlara Allah'ın gerçeklerini ifade ederler. Sizler eğer Kur'an'ı raflara kaldırırsanız, anlayamazsınız diye okutmazsanız peygamberler susturulmuş olur. Çünkü peygamberler Allah'ın ayetlerinin tebliğcisidirler. Onlar dediler ki o peygamberleri susturanlar, biz size gönderileni inkar ettik. Bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeydi. Peygamberler de dedi ki, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o, sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi gerçeğe çağırıyor. Onlar dediler ki, siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin. İşte peygamberlere karşı inkarcıların ifade ettiği öz. Bizi atalarımızın taptığı şeylerden, atalarımızın gittiği yoldan, atalarımızın inandığı inançtan, yaşadığı dinden döndürmek istiyorsunuz. Ne zaman peygamberler insanları vahye çağırdı? Ne zaman peygamberlere gerçekten iman etmiş ve o rasullerin sünnetine uyarak ve o peygamberlerin sünnetine uyarak aynı onlar gibi insanları sadece vahye çağırmış ise geçmişte Peygamberimiz zamanında ve bugün hep aynı özle karşılık verilmiştir. Allah'tan gelen ayetlerin, onların takip ettikleri atalar yolunun yanlışlıklarını gösterdiği zaman, onlara ters düştüğü zaman, ayetlere uydukları zaman, atalarından gelen yolu terk etmek zorunda olduklarına inandıkları gün, olacaklarına inandıkları gün, siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz derler. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin derler. Bunu yapmamız için. Bu öz her zaman böyle olmuştur. Peygamberlere böyle denmiştir. Peygamberlerin yolundan gidip Allah'ın ayetleriyle insanlara gerçeği anlatanlara böyle denmiştir. İşte dün Nuh'un kavmi, Ad'ın kavmi, Semud'un kavmi, Musa'nın kavmi ve putperest Araplar, bugün Müslümanım diyenler, Allah'tan kendilerine bir ayet okunduğu zaman hep aynı şeyi söylemişlerdir. Biz atalarımızdan böyle duymadık. Eğer şimdi okuduğum bu şeye uyarsak, atalarımızdan gelen dini terk etmiş oluruz. Atalarımızın yolunu terk etmiş oluruz. Kimi mezhebini terk etmek zorunda kalacak. Kimi tarikatını terk etmek zorunda kalacak. Kimi cemaatini terk etmek zorunda kalacak. Kimi anasından babasından öğrendiği dini terk etmek zorunda kalacak. Öyleyse el birlik edip bizi kimse atalarımızın yolundan döndüremez demeliyiz derler. Peygamberleri onlara dediler ki, biz sizin gibi bir insandan başkası değiliz. Fakat Allah nimetini kullarından dilediğine lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemize imkan yok. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Allah'ın ayetlerinden başka delil isteyenler, gerçekten büyük bir sapıklık içindedirler. İnsanlara yapmış olduğu yanlışlardan dolayı siz Allah'ın ayetlerini gösterirseniz, yanlışlarına karşılık. Bunu boş ver, sen bize daha açık bir delil getir derler. İşte böyle diyenler gerçekten sapkınlık içindedirler. Halbuki ne peygamberler ne de peygamberlerin arkasından giden müminler Allah'ın gönderdiği delillerden başkasıyla konuşmazlar. Allah'ın gönderdiği delillerden başkasıyla Allah'ın gerçeklerini ifade etmezler. Çünkü peygamberler bir insandır. Müminler bir insandır. Allah'ın kulları bir insandır. İnsanlar sadece Allah'tan gelen vahiyleri Allah'ın gerçeği olarak kabul ederler ve sadece onları delil olarak öne sürerler. Onun için peygamberler o gün, biz bir insanız, insandan başka bir şey değiliz. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemize imkan yok derler. Peygamberlerin izinden giden müminler, biz bir insanız. Allah'ın rasulleriyle gönderdiği ayetler bizim için delildir. Başka bir şekilde delil getirmemize imkan yoktur derler. İşte bu gerçeğe inanan müminler Allah'a dayansınlar. Allah'tan başka hiçbir şeye inanmasınlar. Ve Allah'ın gönderdiği ayetlerden başka hiçbir şeyi delil kabul etmesinler. Ve hep birlikte hem bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkülde sebat etsinler diyelim dediler geçmişte mümin kardeşlerimiz. Bugün de aynı şeyi diyelim. Onlara karşılık, o inanan insanlara karşılık, inananların böyle demelerine karşılık, kafir olanlar, Allah'tan gelen gerçekleri inkar edenler, o gün peygamberlerine dediler ki, elbette sizi ya yurdunuzdan çıkaracağız ya da mutlaka dinimize döneceksiniz. Öyle dediler. Allah'tan gelen gerçeklere karşı çıkan, Allah'tan gelen gerçeklere inanmayan ve Allah'ın onlara verdiği nimetlerle azıp şımaran insanlar, Allah'a inanan ve Allah'ın yolunda yaşamak isteyenlere böyle tehditler savururlar. Ya sizi yaşadığımız topraklardan süreriz ya da dinimize döneceksiniz derler. Bize uyacaksınız, bizim gibi yaşayacaksınız, bizim gibi inanacaksınız. Biz ancak sizi böyle kabul ederiz derler. Rabbin onlara mutlaka o zalimlere ceza verecek, o zalimleri mutlaka helak edeceğiz diye vahyetti. Ve onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. Müminler korkmasınlar. Kendilerine bir zulüm gelmişse, kendileri bu zulümden dolayı memleketlerini terk etmek zorunda kaldılarsa, sürülmek durumunda kaldılarsa, şunu unutmasınlar ki Allah onlara o memleketi geri verir. Allah sürenleri cezalandırır, onları yok eder ve müminler sürüldükleri yerlere geri dönerler. İşte bu bir müjdedir. Allah Resullerinin hayatında, müminlerin hayatında geçmişte var olan ve gelecekte var olan, bugün olacak olan Allah'ın vaadidir. Bu bir müjdedir. İşte bu makamından korkan ve tehdidimden sakınan kimselere mahsustur. Yani müminlere. Kim Rabbinden korkuyorsa, onun tehdidinden sakınıyorsa onlar bu şerefe ulaşacaklardır. Peygamberler, inananlar Allah'tan yardım ve fetih istediler. O baskılar altında, o zulüm altında. Rabbin onlara yardım etti ve her inatçı zorbada hüsrana uğradı. Ardından da o inatçı zorbaya cehennem vardır. O suya hasreten orada irinli su içecektir. Onu yudumlamaya çalışacak. Fakat boğazından geçiremeyecek ve ona her yandan ölüm gelecek. Ama o ölemeyecek ki ölüp de kurtulsun. Bundan ötede şiddetli bir azap daha vardır ona. Rabbini inkar edenlerin durumu, onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. İyiden iyiye sapıtma işte budur. Allah'ın gerçeklerini inkar edenler, Allah'ın koyduğu ilke ve kuralları inkar edenler, Allah'tan gelen bilgilere inanmayan ve o bilgilere göre yaşamayanlar, kendi ürettikleri, kendi akıllarıyla, mahkemeleriyle ürettikleri, yalan yanlış bilgilere göre Allah'a rağmen yaşayanlar, inananlar, düşünce üretenler, işte onlar. Rabbini inkar etmişlerdir ve o Rabbini inkar edenlerin durumu, onların durumu öyle bir durumdur ki, onların yaptıkları, onların düşünceleri, onların söyledikleri, onların amelleri öyle bir ameldir ki, onların yaşamları öyle bir yaşamdır ki, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Onların düşüncelerinden, sözlerinden, inançlarından, yaşamlarından, amellerinden bir şey kalmaz. Hepsi uçup gider. Hiçbir şey kalmaz. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte ortada donup kalırlar. İyiden iyiye sapıtma işte budur. Allah'ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk yaratır. Yepyeni bir insanlık yaratır. Yepyeni bir toplum yaratır. İsterse. Bu Allah'a güç değildir ki bunlar kendilerini ne zannediyorlar? Kıyamet gününde hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve zayıflar o büyüklük taslayanlara diyecekler ki, biz sizin tabilerinizdik. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz? Bizden uzaklaştırabilir misiniz? Onlar da diyecekler ki, Allah bizi hidayete erdirseydi, biz de sizi doğru yola iletirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yok. İşte bu mantık. Allah bizi hidayete erdirseydi, biz de sizi doğru yola iletirdik. İşte bu mantık, kaderiyeci mantığı. Yani bütün suçu, bütün kabahatı Allah'a atma mantığı. Dünyada yaşarken aklına güvenmiş, muhakemesine güvenmiş, iradesine güvenmiş, elinde bulundurduğu mallara, mülklere, çocuklarına, etrafındaki insanlara, kendini pohpohlayanlara, kendini şımartanlara güvenmiş, zenginliğine güvenmiş, kendinin doğru yolda olduğunu sanmış, Allah'tan gelen ayetlere hakir bakmış, Allah'tan gelen ayetleri horlamış, peygamberlerini horlamış, Allah'a inananları horlamış, Allah'a rağmen dünyada bir hayat yaşamış. Hayatının hiçbir yerinde neredeyse Allah'a göre düşünmemeyi, Allah'a göre akıl etmemeyi, Allah'ın ilkelerine ve kurallarına göre yaşamamayı prensip edinmiş. Böylece hidayetten uzaklaşmış. O gün hesabı görünce diyecek ki, ben yeryüzünde güçlüydüm, akıllıydım, zekiydim, muhakemem iyiydi, varlıklıydım, zengindim, iktidar ve erk sahibiydim, güç sahibiydim, mal ve çocuklar sahibiydim, mülk sahibiydim. Elimde güç vardı. Ama Allah beni hidayete erdirmemişti. Erdirseydi, ben de doğru yolda olsaydım, etrafımdaki insanları da doğru yola iletirdim. Eğer ben hidayete ermemişsem, kötü yolda gitmişsem ve etrafımdaki insanları da doğru yola götürmemişsem, onları saptırmışsam, bunda benim bir kabahatim yok ki. Mantığı. Benim dünyada kalbim tertemizdi. Bende kötülük yoktu ki. Ben Allah'ın bana verdiği nimetleri, zenginliği, malı, mülkü, aklı, muhakemeyi, iradeyi, zekayı kullanarak bir hayat yaşadım. Madem ki Allah bunları bana kendisine hidayet etmem, dinine hidayet etmem için verdi, ettirseydi ya mantığıyla dünyayı yaşayıp ahirette de aynı mantıkla Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi doğru yola iletirdik diye o dünyada kendilerine uyanlara ve hesabı görünce o kendilerine uyanlar, hadi bizi bu kötülükleri yaparak bizi saptırdınız. Bugün cezayla karşı karşıya geldik. Haydi bu cezayı üzerimizden savun dedikleri zaman derler ki ne yapalım? Allah yeryüzünde bizi hidayet erdirmedi. Dolayısıyla biz de saptık, siz de saptırdık. Eğer Allah bizi yeryüzünde hidayet erdirseydi biz de sizi doğru yola iletirdik. Şimdi sızlanmanın, ağlamanın zamanı değil. Artık cezamıza sabredeceğiz derler. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yok artık. Ne sizin için ne bizim için. Bizim için sığınacak bir yer yoktur artık derler. Hesapları görülüp iş bitirilince şeytan onlara diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı vaat etmişti. Gönderdiği ayetlerle Allah size gerçekleri olduğu gibi anlatmıştı. Başınıza gelen her şeyi, başınıza gelebilecek her şeyi size açıkladı. Şöyle yaparsanız başınıza şu gelir, böyle yaparsanız başınıza şu gelir diye daha dünyada yaşarken hesabı, cezayı, mükafatı tek tek ayetleriyle Allah size açıkladı. Ben de size vaat ettim. Ama bakın yalancı çıktım. Ben size dünyada neler neler vaat ettim. Dedim ki aklınıza uyarsanız, dedim ki muhakemenize uyarsanız, dedim ki zekanıza uyarsanız, dedim ki üretimlerinize uyarsanız, dedim ki zanlarınıza, iştahatlarınıza uyarsanız doğru yola gidersiniz dedim. Aklın yolu birdir. Gidin aklın yolunun arkasından. O yol gerçek yoldur dedim. Sizi kandırdım. Sizi Allah'ın yolundan ayırdım. Dünyada mal, mülk, şan, şeref, makam, mevki en iyisidir dedim. İp gibi onun peşinden koşturdum sizi. Makamın, mevkinin, şanın, şöhretin, zenginliğin arkasından sizi ip gibi koşturdum. Gerçek hayat budur dedim. Size böyle anlattım. Size bunları süsledim. Aklınızı buna çalıştırdım. Muhakemenizi buna çalıştırdım. Kalbinizi buna çalıştırdım. Zekanınızı buna çalıştırdım. Siz de işte dünyevileşmiş bir şekilde yaşayıp geldiniz. Allah'a rağmen bir dünya yaşadınız ve bugün hesapta zararlı çıktınız. Ben size böyle süslü bir dünya vaat ettim ama bugünkü hesapta yalancı çıktım. Ama benim sizin üzerinizde bir gücüm yoktu ki. Ben sadece size hoş gösterdim. Süslü gösterdim. Ben sadece sizi çağırdım. Size bu tür fikirler ürettirdim. Size bu tür duygular, hayaller ürettirdim. Siz ne yaptınız? Koştura koştura davetime geldiniz. Hemen. Halbuki ben size hiçbir zorluk çıkarmadım. Sizi zorla çağırmadım. Sizin başınıza silah dayamadım. Sizin başınıza kılıç dayamadım. Siz kendiliğinizden koşarak geldiniz. İçinizden isteyerek, coşarak, naralar atarak geldiniz. Benim çağırdım yola. Şimdi beni suçlamayın. Şeytan sen suçlusun demeyin. Siz asıl kendinizi suçlayın. Çünkü sizin içinizde sapmak vardı. Dünyevileşmek vardı. Allah'a rağmen bir hayat yaşamak, bunu gizlemek için de her türlü yalanı, her türlü riyayı, her türlü riyakarlığı yapmak vardı. Siz kendinizi suçlayın. Dünyada isteyip de başaramadığınız şeyler ne? Dünya makamını, mevkiini, hırsını, dünyadaki malı, mülkü kazanmak için it gibi koştururken, bütün zamanınızı harcarken, paranızı, pulunuzu harcarken, ben size bir şey demedim ki, zorlamadım ki, sadece bunları süslü gösterdim, siz de koşturarak geldiniz. Bunları yaparken, acaba ne oluyor, 30-40 yıllık bir ömürde, 60 yıllık bir ömürde, bunlar değer mi? Bunlar, bu tür düşünceler, Allah'a göre dünyayı yaşamamak bir suçtur, demediniz ki. Yaşadınız, sonra kıvırdınız. Yaşadınız, sonra kıvırdınız. Bin türlü yorum yaptınız, kendinizi haklı çıkardınız. Şimdi ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Kuşkusuz daha önce de ben, beni Allah'a ortak koşmanızı reddetmiştim. Asla kabul etmemiştim. Ama siz beni Allah'a ortak koştunuz. Arzularınızı, heveslerinizi, hayallerinizi, hırslarınızı, bencilliklerinizi, kibrinizi Allah'a ortak koştum. Ben sizin kan damarlarınızdan dolaştım, önünüzden ardınızdan dolaştım. Allah'a ortak koşmayı size şirin gösterdim. Dünyayı, dünyevileşmeyi şirin gösterdim. Siz içinizde var olan o duyguları coşturdunuz. Arkamdan koştura koştura geldiniz. Şüphesiz zalimler için elem verici bir azap vardır. Artık başka çare yoktur. İman edip de iyi işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri şey selamdır. Esenlik yani. Barış dilemek yani. Esenlikler dilerim. Sana barış ve huzur dilerim. Sağlık ve afiyet dilerim. Anlamındadır. Görmedin mi? Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir sözü, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. Kökü yer, dünya hayatı, dalları gökte, ailen hayatı. Güzel sözler, güzel ameller dünyada köklenir, meyvelerini ahirette verir. Mükafat olarak o ağaç Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir, meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün misali, gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkanı olmayan, sağa sola savrulan ve bir türlü kendine yer bulamayan bir ağaca benzer. Bundan birkaç tane önceki ayetlerde ne diyordu Allah? Müminin isyankar halini anlatırken, o fırtına ortasında kalmış bir insana benzer. Onun düşünceleri, hayalleri, amelleri, inançları uçar gider. İşte aynı örneğin bir benzeri. Kötü sözün misali, gövdesi yerden koparılmış, sağlam basamayan, bir yerde duramayan, o yüzden ayakta durmanın imkan olmayan, sağa sola uçup giden bir ağaca benzer. Sağlam sözle iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar Rabbiniz. Bunu iyi bilin. Dünyada Allah'a göre, Allah'ın gerçeklerine göre yaşarak sağlam şekilde duran insanın sözüyle, eylemiyle ve imanıyla hem dünya hayatında hem de ahirette insan sapasağlam durur. Zalimler ise sapmıştır. Allah onların sapkınlığını engellemez. Onları öylece bırakır. Çünkü bu bir imtihandır. Bir tarafta insanlar kendi istek ve arzularıyla, kendi gönülleri ve kalpleriyle Allah'a inanırlarken, diğer tarafta insanlar azgınlıklarını, inkarlarını ortaya çıkarırlar. Ve Allah onları engellemez. Onların sapmalarına izin verir. Engellemez. İsteseydi engelleyebilirdi. Ama Allah'ın yolundan gidenlere istek vasıtasıyla haksızlık etmiş olur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar. Onun yaptıklarından kimse onu sorumlu tutamaz. Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini helak yurduna sürükleyenleri görmedin mi? İşte Firavun, işte Nemrut, ey Mekkeliler. Siz de Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini helak yoluna sürükleyenler gibi olabilirsiniz. Dikkat edin. Onların başına nasıl cezalar geldiyse sizin başınıza da cezalar gelir. İşte onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük edenler ve kavimlerini helaka sürükleyenler cehenneme gidecekler. O ne kötü karargâhtır. İnsanları Allah yolundan saptırmak için Allah'a ortaklar koştular. Nasıl? Kısa ve öz. Allah'ın ortaya koyduğu bilgiye karşılık kendi bilgilerini öne çıkardılar. Allah'ın bilgisini yalan çıkarmaya çalıştılar. Allah'ın ortaya koyduğu ilkeyi hiçe saydılar. Kendi kafalarından, kendi akıllarından ilkeler ürettiler. Bu ilkelerle insanları yönetmeye, bu ilkelerle hayat kurmaya, bu ilkelerle felsefeler üretmeye, siyasetler üretmeye çalıştılar. Allah'ın kurallarını hiçe saydılar. O kuralları tarihe gömdüler. Bu çağda geçmez dediler. Kendi kurallarını insanlar üzerine egemen kıldılar. Bilgide, ilkede ve kurallarda. Allah'ın gönderdiği ayetlerle çizilen bilgiyi, ilkeleri ve kuralları. Göz ardı ederek kendi ilkelerine, kendi bilgilerine ve kendi kurallarına uyarak, uydurarak Allah'a ortaklar oldular. Çünkü bilen Allah'tır gerçeği. Doğruyu hükmeden Allah'tır. Dediler ki hayır, asıl gerçeği biz biliriz dediler. Dediler ki hayır, asıl doğruyu, adaleti hükmeden biziz. Doğru ve adaletli kararları alan, kuralları koyan biziz dediler. Allah da kim oluyormuş demeye getirdiler. Böylece Allah'a ortak oldular. De ki istediğiniz gibi yaşayın. Çünkü dönüşünüz ateşedir. İman eden kullarıma söyle, namazlarını dosdoğru kılsınlar. Kendisinde ne alışveriş ne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah için gizli açık harcasınlar. Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı. Gökten suyu indirip onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkardı. İzniyle denizde yüzüp gitmeler için gemileri emrinize verdi. Nehirleri de sizin için akıttı. Düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı. Geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi. O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız ki, doğrusu insan çok zalimdir ve çok nankördür. Allah kendisine, insanlara bu kadar şeyleri vermişken o Rabbini anmayı ve Rabbine göre hayatını yaşamayı kabul etmez. Hatırla ki İbrahim şöyle demişti. Rabbim, bu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Ey Mekkeliler, hani siz İbrahim'in dininden idiniz? Hani siz İbrahim'in soyundan idiniz? Ve hani siz İbrahim'in yaptığı Kabe'ye sahip çıkarak, onu kutsallaştırarak ona ibadet ediyordunuz? O Kabe'de Allah'a ibadet ediyordunuz hani? Yolundan gittiğinizi söylediğiniz İbrahim, arkasından gittiğinizi, dinine uyduğunuzu söylediğiniz İbrahim, Rabbine şöyle dedi, bu şehri emniyetli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut demişti. Duası böyleydi. Peki, niçin siz o zaman Kabe'yi putlarla doldurdunuz? Halbuki o putlar, insanlardan birçoğun sapmasına sebep oldular. Rabbim, şimdi kim bana uyarsa o bendendir, kim de bana karşı gelirse artık sen gerçekten çok bağışlayan, çok esirgeyensin demişti. Ey Mekkeliler, siz gerçekten İbrahim'denseniz putları kaldırın Kabe'den. Onlara inanmaktan vazgeçin. Eğer karşı gelirseniz artık Rabbinizin bağışlaması ve esirgemesi ile karşı karşıyasınız. Af dilerseniz, hatanızdan dönerseniz Allah sizi bağışlar, esirger. İbrahim demişti ki, ey Rabbimiz, ey sahibimiz, namazı dosdoğru kılmalar için ben neslimden bir kısmını senin beyti hareminin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştir. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki bu nimetlere şükrederler. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizleyeceğimizi de açıklayacağımızı da bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey senden gizli kalmaz. İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı iştendir. İşte burada İsmail ve İshak açık ve seçik bir şekilde Yahudiler ve Araplar için sayılmaktadır. İsimleri zikredilerek İbrahim'e dayandırılan İsmail ve İshak'ın ismiyle putperestlere ve Yahudilere bir uyarı vardır. Ey Rabbim, beni ve soyundan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamızı kabul et. Ey Rabbimiz, dünyadaki yaşamımın hesap bulunacağı gün beni, ana, babamı ve müminleri bağışla. Biz dünyadaki yaşamımızdan hesap edileceğiz. Dünyadaki yaşamımızdan sorumluyuz. O bir gün mutlaka hesap olunacak. Böyle demişti İbrahim. Şimdi İbrahim'in bu dualarının karşılığında ey Mekkeliler, ey Araplar, ey Mekkeliler, ey Araplar siz neredesiniz? Arkasından gittiğini iddia ettiğiniz İbrahim, dinine uyduğunuzu iddia ettiğiniz İbrahim böyle dua etmişti. Benim yolumdan gidenler bunlardır demişti. Siz neredesiniz? Resulüm, sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Asla. Rabbim zalimlerin yaptığı her şeyi bilir, onlardan haberdardır. Ancak onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyoruz. Sen sabret, kararlı ol. Müminler de sabretsin, kararlı olsunlar. Asla o zalimlerin yaptıkları yanlarında kalacak olarak kabul etmesinler. Biz o zalimlere öyle bir gün vaat ettik ki o gün geldiğinde korkudan gözleri dışarı fırlar. Ne yapacaklarını şaşırlar. Zihinleri bomboş olarak kendilerine bile dönüp bakamaz durumunda gözleri göğe dikilmiş bir vaziyette koşarlar. Kendilerine azabın geleceği bu yüzden zalimlerin ey Rabbimiz yakın bir müddete kadar bize süre ver de senin davetine uyalım ve peygamberlere tabi olalım diyecekleri gün hakkında insanları uyar. O gün geldiğinde artık iş işten geçmiş olmasın. Bugünden onlara uyar. O gün onlara dünyada sizin için bir ceza olmadığına yemin etmemiş miydiniz denilecek. Dünyada Allah'a inanmayanlar öyle diyorlar. Ne cezası canım, ne ahireti, ne hesabı, ne kitabı canım Allah Allah. Burada yaşar, ölür gideriz, bitti. Yaşam bir şanstır, o şansı en iyi şekilde kullanmak gerekir. Hesapta neymiş, kitapta neymiş, cezada neymiş, cennette neymiş, cehennemde neymiş, biz andolsun ki hiçbir şekilde cezalandırmayacağız. Siz kendinizi avuta durun diyorlar ya bugün. Çağdaşlar, inkarcılar, dinsizler, dine inanmayanlar. O gün de öyle diyorlardı. Değişen bir şey yok. İşte o gün cezayı gördükleri gün. Onlar bize süre ver de senin davetine uyalım ve peygamberlere tabi olalım diyecekleri gün. Onlara denir ki hani siz dünyada sizin için bir ceza olmadığına yemin etmemiş miydiniz? Sizden önce kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturdunuz. İyi hatırlayın. Daha önce bu toplumlarda, bu ülkelerde kendilerine zulmedenler, kendilerine zulmedilenler vardı. Onlar gitti, siz oralara yerleştiniz. Onlara nasıl muamele ettiğimiz size apaçık belli oldu. Ve size misaller de verdik. Daha önce dünyada zulüm içinde olan toplulukları yok ederken, onların hikayelerini, onların hayatlarını size aktarırken, bir delil olarak size sunarken, siz hiç düşünmüyor musunuz? Onlar yok olup gitti, sizler yaşıyorsunuz. Sizler de onlar gibi zulmederseniz, aynı onlar gibi yok olup gidersiniz. Anlamıyor musunuz? Hilelerinin cezası Allah katında malum iken, onlar tuzaklarını kurmuşlardı. Halbuki onların hileleriyle dağlar yerinden gidecek değildi ki. Neyi değiştirebileceklerdi? Sadece kendilerine zarar verirlerdi. Allah onlara gerekli cezayı verir, onlar yaşamdan silinir ve sonuçta onlar kaybederdi. O halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma ey Resulüm. Allah müminlere mükafat vaat ettiyse verir. Allah müminlere fetih vaat ettiyse verir. Allah müminlere zafer vaat ettiyse verir. Allah müminlere barış ve esenlik vaat ettiyse verir. Allah müminlere cennet vaat ettiyse verir. Allah hiçbir şekilde verdiği sözden caymaz. Böyle bir şey aklının ucuna gelmesin. Müminlerin aklının ucuna böyle bir şey gelmesin. Ama insan acelecidir. Cezayı da mükafatı da hemen ister. Hemen. Bir an önce olsun. Allah müminlere bir mükafat verecekse, bir fetih, bir zafer verecekse hemen gelsin. İnkar edenlere de bir ceza getirecekse, o zulmedenlere bir ceza getirecekse hemen versin. Öyle ister. Ama Rabbiniz öyle yapmaz. Cezayı da, mükafatı da, fetihi de, zaferi de, helakı da ne zaman vereceğini, ne zaman getireceğini Rabbiniz bilir. Onun süresini o tayin eder. Çünkü Allah mutlak üstündür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Onun ertelemesinde, onun cezayı, mükafatı sakladığı günde bir hikmet vardır. Yer başka bir yer. Göklerde başka gökler haline getirildiği, insanlar hesap için Rabbin huzuruna çıktıkları gün, o gün. yerler, şu gördüğümüz yerler, gökler, şu gördüğümüz gökler başka bir yere, başka göklere çevrilir. Ve insanlar hesap için Rabbin huzuruna çıkarlar. O gün günahkarların zincire vurulmuş olduğunu görür. Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerinde ateş bürümektedir. Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için onları diriltecektir. Dirilmeye inanmayanlar şuna inansınlar ki, herkes karşılığını alacaktır. Dünyadaki inancının, dünyadaki yaptığının, yaşadığının karşılığını mutlaka alacaktır. Onun için Allah insanları mutlaka diriltecektir. Öldükten sonra mutlaka diriltecektir. Kuşkusuz Allah hesabı çok çabuk görendir. Sen dünyadaki kavramlarla, dünyadaki zamanla, ayla ve yılla hesabın geç olacağını kavrayabilirsin, geç olacağını düşünebilirsin veya hiç olmayacağını düşünebilirsin. Ama Allah katında zaman, İnsanın kafasındaki zaman değildir ki. Senin için çok uzun bir zaman Allah için bir andır. Bir an. Üzerinde durmaya bile değmeyen bir andır. Vahyimiz, insanlar uyarılsın, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsin ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsın diye insanlara gönderilmiş bir bildiridir. Bakın burada bildiri ifadesi özellikle vurgulanarak yazılmıştır. Bildiri. Mekkelilerin yaptıklarına, onlarla ortak olan Yahudi ve Hristiyan alimlerin yaptıklarına karşılık, Müslümanların yaşadıkları ülke olan Mekke'de başlarına gelen sıkıntılar, ezalar, cefalara karşılık, Allah o Mekkelilere, onlara yardım eden Yahudi ve Hristiyanlara bu vahiylerini göndermiştir ki, onlar Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler, akıllarını kullanıp, düşünüp, öğüt alsınlar diye bir bildiri olarak gönderilmiştir. Aksi halde cezalandırılacaklardır. Ceza günü yakınlaşmıştır. Nitekim tarihe bakınız, artık hicretin gelmesine çok az bir zaman kalmıştır. Medine'de İslam devletinin kurulmasına çok az bir zaman kalmıştır. Ve Medine'de İslam devleti kurulduktan sonra Mekke'nin yaşamı ancak 10 yıldır. Bütün Arapları toplamış, Medine'nin üzerine salmış olmasına rağmen yapabildiği şeyler ancak 10 yıl sürmüştür. 10 yıl sonra Mekke bitmiştir. İşte bu bir işarettir. Allah'ın bu bildirisi inanmayanlar için bir cezanın onlara hatırlatılmasıdır. İnananlar için bir mükafat bildirisidir. Asla inananlar Allah'ın mükafatından, Allah'ın zaferinden, Allah'ın fethinden kuşku duymasınlar ve inkar edenler bilsinler ki hiçbir zaman yaptıkları yanına kalmaz ve kalmayacaktır. Evet, buyurun arkadaşlar. Selamünaleyküm. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Ömer abi, çok teşekkür ediyorum. İki tane sure arka arkaya, ikisinin de gayet güzel bir şekilde, derli toplu bir şekilde açıklamalarını yaptınız. Allah razı olsun. Benim görebildiğim kadarıyla Allah her iki surede de insanları hem bir taraftan uyarıyor, hem de geçmişle ilgili olarak onların tekrardan kıssalardan hisse olarak bazı şeyleri söylüyor ve dönüp dönüp hepsinde sadece ve sadece hüküm sahibinin yalnız ve yalnız kendisi olduğunu belirtiyor ve insanlardan sadece Allah'a karşı olan durumlarını çok iyi bir şekilde gözden geçirmelerini istiyor. Bununla ilgili geçmişten birçok örnekler veriyor ve şunu da üzerine basa basa söylüyor, insanları kendilerinin hayatlarıyla ilgili olarak serbest bıraktığını ama insanların da bu serbestlik karşısında bile bile yanlış yollara gittiğini, bunun sonucundaki olacaklara da katlanmaları gerektiğini söylüyor. Mükafatın da şiddetin de kendinden olacağını üzerine basa basa söylüyor. İki sure arka arkaya, ikisi de hemen hemen bu şekli gösteriyor diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Gerçekten bu Mekke döneminin sonundaki bu iki surede bir hesaplaşmanın olduğu, Allah'ın onları uyardığını ve ikaz ettiğini apaçık bir şekilde göstermektedir. Müslümanların çok sıkıntılı olduğu bu dönemde müşrikler işte Yahudilerle ve Hristiyanlarla bir arada bir ittifak içerisinde geçmişlerinden gelen atalarından da aynı soya uzandıklarını da belirterek bir ittifak kurmuşlar ve bu ittifakla Müslümanları yok etmeyi planlamışlardır da. Bunun için de onlara işbirliği içerisinde ellerinden geleni yapmışlardır. Bu anlamda müşriklerin taptığı putlar da yine atalarının birer simgesi, temsilcisiydi. Tarihlerinden alıyorlardı bu gücü ve aslında tabii onlar o kadar aptal insanlar değillerdi. Yani o taptıklarını bir şekilde simgeleştirmişler ve birlikteliklerinin bir simgesi olarak görüyorlardı. Bir de tabii o anlamda sadece bütün halkın, bütün insanların Müslümanlara cephe aldığından değil de yani o dönemdeki iktidarların veya gücü elinde bulunduranların bir takım hilelerle, oyunlarla insanları Allah'tan uzaklaştırmak için ellerinden geleni yaptıkları ve bu anlamda insanların kafalarını karıştırdıkları, insanları özellikle dinden saptırmak için dini bambaşka bir şekilde gösterip, gerçeği göstermeyerek, gerçeği gizleterek veya açıklananları farklı bir şekilde lanse ederek insanları Müslümanların aleyhine kışkırtıyorlardı ve bu şekilde bir takım ileri düzenlerle insanları dinden uzaklaştırmaktadırlardı. Bu anlamda onların yaptıklarına karşı halkın da sesini çıkarmaması, halkın da onlara uyması gerçekten çok enteresan bir şekilde insanları dinden uzaklaştırıyordu. Yani ben bu anlamda işte zulme uğrayanlar Müslümanlar da ama burada işte bir takım hileli düzenlerle insanların haktan uzaklaştırılması veya insanların gerçeği görememesi veya işte görmek için belki de çabalamamasından dolayı o insanlar yine onlara uyarak Allah'ın dininin karşısında yer alıyorlardı ve bunlara da Allah o anlamda bir ceza verecek onlara uydukları için. İşte bu gerçeği göremeyenler, gerçeği anlayamayanlar yani o anlamda neden gerçeği göremeyenler haktan sapıyorlardı işte. Bunlar bilemiyorum. Yani Allah onları gerçeği görememelerinden dolayı da onlarla beraber bir hesaba tutuyor. Yani o anlamda ben bir açıklama istiyorum ona tabii de. Bunun dışında da konuyu fazla uzatmadan yine Nuh tufanından bahsedilmiş. Nuh tufanı gerçekten insanların suya muhtaç olduğu bir yerde Allah'ın isterse orada fırtınalar, seller gönderip insanları tufan içerisinde boğabileceğini gösteriyor. Yani insanların takım hilelerle haktan saptırılması yani bunu belki farkında olmadan belki gerçeği görememelerinden dolayı biraz daha mazlum olmalarını gerektirmiyor mu? İnsanların bu anlamda hepsinin aynı kategoride yani inanmayanların hep eşit bir şekilde birlikte ceza görmeleri anlamında söylüyorum. Bir tarafta hileli desiltelerle haktan uzaklaştıranlar ama buna rağmen onların içerisinde olmayıp da yani gerçeği göremeyip de yine kafirler safında yer alanların hükmü nedir? Yani o anlamda sormak istedim. Gerçekten bu surelerde yani olayları çok güzel bir şekilde anlattım Mehmet abi. Yani bu anlamda da hani konuyu uzatmadan fazla bir şey söylemek istemiyorum. Allah razı olsun diyorum. Selamünaleyküm. Mehmet Bey Allah razı olsun. Az önce bir ben kilitlendi. Hiçbir şekilde mikrofonu da bırakamadım. Neden öyle oldu anlamadım. O yüzden çıkmak zorunda kaldım. Konu aslında netleşti her yönüyle. Etrafta canlandığımız bize fazla söz düşmüyor ama sizi dinlerken bazı şeyler zihnimize gelenler ya da işte sorular beliriyor. Onları da kısaca ben size aktarayım. Aslında Mekki sureler daha sonra Medeni surelerde de öz itibariyle aynen devam edecek. Benim anladığım Rabbimiz akleden bir kalp, hisseden bir yürek oluşturmaya çalışıyor. Hep inanan ve inanmayan ayrımı var. Sürekli bu ikisinin karşılaştırılması, kıyaslanması var. Yani verilenleri görebilen, gerçekten yaşadığı hayattaki bütün nimetlerle yaşadığını fark eden insan, iman etmiş insan oluyor. O yüzden de Rabbimiz bize sürekli nimetlerini fark etmemizi sağlamak için ayetleriyle düşünmeye çalışıyor. Bunu fark edenler iman ediyor. Fark edemeyenler şirkin içinde inanmayanlar ruhunda kalıyor. Öz itibariyle bunu anlıyorum ben bu surelerde. Burada benim dikkatimi çeken Hazreti İbrahim'in duası oldu. Daha doğrusu İbrahim suresinde daha çok peygamberimizin hayatıyla sanırım benzeştiği için Hazreti Nuh olsun, İbrahim olsun ve Musa olsun kavmiyle gerçekten sonuna kadar mücadele edip iman etmeleri için ellerinden gelen her türlü fedakarlığı gösterip sonunda kavimlerini bırakıp terk etmek zorunda kalan peygamberler belirgin bir şekilde en çok bunlardan bahsedilmesi sanırım Mekke'deki bu yaşananlar ve Mekke'nin terk edileceğine dair işaretler için bunlar daha çok gözükmüş ediliyor bu peygamber. İbrahim peygamberin hayatı aslında fazla üzerinde durmuyoruz ama biraz böyle hikayemsi tarzı okuyup geçiyoruz. Siz az önce okurken ve anlatırken zihnimde biraz canlandı. Aslında gerçekten yaşadığı müthiş bir olay. Çünkü düşünürsek eğer oğlu İsmail'i ve muhaciri, henüz yerleşim yeri olmayan kafirin olduğu Mekke'nin yerleşim alanı içerisine getirip bırakıyor. Bugünkü şartlarda biz böyle bir durumu sanırım kendimiz yaşamayı şöyle gözümüzün önünde canlandırırsak gerçekten çok zor bir durum. Yani orada bir çocuk ve kadının kalması, yalnız başına orada yeni yerleşim bir yerde bırakılması, Hazreti İbrahim'in oradaki yeni bir şehir kurmak için buradaki duası ve sanırım Mekke'li müşriklere de burada mesajlar var. Yani ilk kuruluşunun bu şekilde olduğu hatırlatılıp, aslında Hazreti İbrahim'e kadar ataları İbrahim olduğu hatırlatılıp ve bu da kesinlikle Hazreti İbrahim'in duasında da bıraktığı oğlunun ve bu şehirdeki insanların putlara tapmaması için duası hatırlatılıyor. Yani bu ayetler bana gerçekten anlamlı geldi. Beni etkiledi. Onları da paylaşmak istedim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hazreti Musa'nın hikayesi, Nuh'un hikayesi ve Hazreti Peygamber'in konumu. Saadet Hanım arkadaşımız gayet güzel tespit etmiş. Hayatlarında benzerlikler var. Hazreti Nuh, tufanın geleceğini haber alınca ailesini inananları toparlayıp gemiye binip terk etti. Memleketini, evini, barkını, hiçbir şey kalmadı çünkü. Tufanda gitti. Hazreti Musa, onun yaşamı ise bambaşka bir yaşam, onun yaşamı. Bebekken saraya girdi, Firavun adayı olarak yetiştirildi. Mısır'ın en güçlü insanlarından biri oldu. Mücadele ettiği Firavun, kardeşi, arkadaşı birlikte büyüdü. Ve Firavun, o öldükten sonra zaten diğeri geçti yerine. Üç insan, Hazreti Musa, aynı yaşadı Firavun ve baba Firavun, Mısır'ın en güçlüleri. Sonra birdenbire çobanlığa terfi etti. Çobanlıkta uzun yıllar durdu. Mısır'ın saraylarından, yaşamından, Mısır ordularının generalliğinden, komutanlığından, Mısır'ı bir gün idare etmenin bilgisinden, bilincinden ve hayalinden Tur Dağı'nın eteklerinde çobanlık başladı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir hayat. Sonra o Tur Dağı'nın eteklerinden aldığı görevle tekrar Mısır'a gitti. 36 yıllık bir mücadele, korkunç bir mücadeleyle girişti. Mısır gibi güçlü bir devlete karşılık, Mısır'ın o günkü gücüne karşılık bir mücadeleye girişti. 36 yıl sürdü ve 36 yıl sonra inananlarıyla birlikte Mısır'ı terk etti. Göç kavramı dendiği zaman, memleketi terk ediş kavramı dendiği zaman Musa hikayesi müthiş bir hikaye. Memlekete göç ettiği yere dönüş dendiği zaman hikayesi müthiş. Mısır'da doğdu, saraylarda büyüdü, Kenan iline gitti, Tur Dağı'nın eteklerinde çobanlık yaptı. Tekrar Mısır'a döndü ve tekrar geri döndü. Geriye dönerken yine Kenan iline gelmedi. Bugünkü Filistin topraklarına doğru geldiler. İbrahim onun hikayesi de göçler hikayesi. İki tane hatun var. İki hatunu yan yana tutamıyor. Orada bir sorun var. İki evlat var. Biri bir hatundan, diğeri diğer hatundan. İkisinin arasında mekik dokuyor. Memleketinden çıkmış, Nemrud'un zulmünden çıkmış, farklı yerlerde yaşıyor. İnananları almış, yola koyulmuş. Hadi bir yere gitse neyse, iki hatun birlikte yaşamayacağı için birini almış gelmiş Kabe'nin oralara koymuş. Diğeriyle başka yerde yaşıyor. Ve oradan oraya, oradan oraya böyle mekik dokuyor. Yani bir memleket özlemi, bir evlat özlemi, bir yaşamın getirdiği sıkıntıları çekmeye karşı azim ve sabır. Nuh ve İbrahim kıssalarında verilen peygamberlerin hayatlarında onları olgunlaştıran, onları yetiştiren, onları pekiştiren, onları Allah'ın ayetleriyle dünyada o Allah'ın verdiği örnek gibi sapasağlam bir ağaç haline getiren, kökleri dünyada olağanüstü bir şekilde büyümüş, sapasağlam olan ve meyveleri ise ahirette bol mükafatlı olan hayatlara sahipler. İşte Müslümanlar hicret etmekteler ve peygamberin hicretine ramak kalmış az bir zaman. Nuh'un, İbrahim'in dualarıyla, Musa'nın dualarıyla, Nuh'un, İbrahim'in ve Musa'nın hayat hikayeleriyle peygamberimize ve müminlere müjdeler verilirken zulmedenlere ise başlarına gelecekler bildiriliyordu. Bunlar önemli. Hayata bakınız. Sadece peygamberler değil, toplumlarından sürülmüş liderler, siyasi liderler, fikir önderleri, düşünce önderleri, inanç önderleri, hangi dinden olursa olsun, hangi fikirden olursa olsun, toplumlarında çok büyük izler bırakıyorlar. Dünyaya bakınız şöyle. Dünyada gerçekten toplumların kalplerinde yaşayan, hayatlarını memleketlerinden sürülerek yaşayan, hayatlarını memleketlerinden uzakta bir hasret olarak yaşayan ve inançlarından, düşüncelerinden asla taviz vermeyen, kimlik ve kişiliklerini her yerde, her şekilde büyük bir sabırla ve azimle koruyan insanlar hep tarihte insanlığın önünde bir örnek olarak duruyorlar. Bunların içerisinde Allah'ın hidayetini kalplerine yerleştirmiş ve Allah'ın hidayetiyle insanlara seslenen peygamberler daha bir önde, daha bir parlak bir ışıkla insanları aydınlığa çağırıyor. İnsanları hidayetin dirilişine çağırıyor. İnsanları karanlıktan kurtuluşa çağırıyor. Ben şahsen Kehf suresiyle başlayan ve bugünkü okuduğumuz İbrahim sorusuyla biten Kehf, Nahl, Nuh ve İbrahim surelerini arka arka bütün anlamlarıyla bir el kitapçığı yapıp Müslümanların elinde dolaştırmasını canı gönülden arzularım. Çünkü bu dört sure gerçekten müthiş özlere sahip ve Müslümanların bir hayat usturu olabilecek ve Müslümanlara hayatlarındaki mücadelenin ana özlerini, ana ilkelerini bütün verileriyle sunabilecek mükemmel bir örneklik teşkil eden cevaplar, konular ve hayat hikayeleriyle bu. Yılmaz kardeşim için sorduğu soru için şunu söyleyebilirim. Sapan ve saptıranlar, onlar dünyada saparlarken ve saptırırlarken arzu ve heveslerine uymuşlardır. Dünya yaşamlarını, dünyadaki mevkilerini, makamlarını, dünyadaki kazanma hırslarını, dünyayı elde etme hırslarını gerçekleştirirken bilmezliği, cahilliği, eğitimsizliği, imkansızlığı asla dile getirmeyenler. Bir ilkokul mezunu bile olsa, hatta okulda okumamış bile olsa, dünyasını kazanmak için müthiş bir performans gösterenler. Allah'ın ayetleri gelince işin içine, Allah'ın ortaya koyduğu gerçekler dillenince suratlarını çevirirler. Biz cahiliz ayağına yatarlar. Biz bilmiyoruz ayağına yatarlar. Onların bu duygu ve düşüncelerini ayetler mükemmel bir şekilde anlatıyor. Şeytan mükemmel bir şekilde ifade ediyor. Ben sizin üzerinizde bir hükümran değil. Benim sadece yaptığım sizin arzu ve heveslerinize yönelik, sizin kendi çıkarlarınıza yönelik çıkarımlarınızı pohpohladım. Onları süslü gösterdim. Ama ben onları süslü gösterirken bunların iyi olmadığını da söyleyen insanlar vardı. Allah'ın ayetleri vardı. Onları hiç dinlemek istemediniz. Bana kulağınızı açtınız. İçinizdeki sapma eğilimini benim süslü göstermemle daha çok aktive ettiniz. Mazeret, bilgisizlik zaten Allah katında değerlendirilen bir unsur. Allah ne diyor? Biz hiçbir şekilde kendilerine bir uyarıcı göndermediğimiz toplumlara zulmetmeyiz diyor. Onları dinden, onları gönderilen ayetlerden, onları şeriattan sorumlu tutmayız diyor. Bundan önceki okumalarda anlattım. Allah bir topluma peygamber göndermemiş, bir uyarıcı göndermemiş, ayetlerini göndermemiş ise Allah o toplumdan, o insanlardan verdiği aklın, verdiği mahkemenin, verdiği iradenin karşılığında bir nimet olarak verdikleri bunların karşılığında doğru akıl ederek, doğru muhakeme ederek ve doğru iradeyi kararlar vererek bencillikten kendisini ayıran, insanlara zulmetmeyen, doğaya zulmetmeyen, iç dünyasında bütün bu varlıkların bir yaratısı olduğuna inanan, insanlara sevgiyi, saygıyı ve paylaşımı öne çıkaran, insanlar için zaten Allah olumsuz hiçbir şey söylemiyor. Çünkü onlar, Allah onlara hidayetini ulaştırmamışsa, onlar zaten mazurdur ama akıllarından sorumludur, ama mahkemelerinden sorumludur, ama iradelerinden sorumludur, ama hayatlarından sorumludur. Bir toplum içerisine, mesela bugüne, Allah'ın ayetleri gelmiş mi gelmiş, Allah'ın Kur'an'ı ortada mı ortada, Allah'ın söyledikleri bilinmiyor mu biliniyor, ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Dışarıdan herhangi bir çocuğu karşınıza alın. Bırakın büyükleri. Bırakın büyükleri bırakın. Hatta dışarıdan belki yaşadığınız yerlerde olmayabilir. Mesela İzmir'de, İstanbul'da bazı yerlerde yabancı çocuklar var. Yani Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin çocukları var. Hristiyanların ve Yahudilerin çocukları var. Müslüman çocuğu bile değil. Onları bile karşınıza alın. Bakın onları dahi karşınıza alın. Doğru sorularla şunları sorun. Yavrum senin dinin ne? Mesela dedi ki Hristiyan amca. Benim dinim Hristiyanlık. Benim annem babam Hristiyan dedi. Tek oğlum, siz bu memlekette yaşıyorsunuz. Bu memleket bir Müslüman mahallesi. Bir Müslüman toplum burası. Şimdi ben sana bazı sorular sorsam ne dersin? Cevap verir misin? Tabii amca. Peki yavrum, ben sana sorayım. Sen Müslümanları çok fazla bilmeyebilirsin ama ben sana şöyle sorular sorsam ne dersin? Evladım bak, Müslümanlar yalan söyler mi? Müslümanlıkta yalan var mıdır? Desem, bir Hristiyan çocuğu, bir Ermeni çocuğu, bir Rum çocuğu. Evet söyler mi diyecek? Müslümanlıkta var mı diyecek? Yoksa amca Müslümanlıkta yok ama Müslümanlar söylüyor mu diyecek? Ne diyecek? Kalbinize sorun, aklınıza sorun ne diyecek? Allah'ın dininin temelleri yalandan uzak kalmak, riyadan uzak kalmak, hırsızlıktan uzak kalmak, insanlara saygısızlıktan, sevgisizlikten, fitnelikten, fücurluktan uzak kalmak, temeller, gıybet yapmamak. Bunları kim bilmiyor Allah aşkına? Bunları bilmek için Allame Derya mı olmak lazım? Allame Cihan mı olmak lazım? Ne olmak lazım yani? Lütfen, lütfen. Gerisi ayrıntı yok. Mesela bir Müslüman hırsızlık yaparsa ne olur? Bunun hükmü nedir? Bu fıkıh, ayrıntı. Oruç tutmayı neler bozar? Bunlar ayrıntı. Ama mümin kişiliğini, mümin kimliğini oluşturan şeyler. Müslümanlar yalandan uzaktır, riyadan uzaktır, gıybetten uzaktır. İnsanlara sevgisizlikten, saygısızlıktan, paylaşımdan sorumludur. İnsanlara sevgi vermek, saygı vermek, paylaşımda bulunmak zorundadır. Bunları bilmeyen mi var? Müslümanların namaz kılması gerektiğini, oruç tutması gerektiğini bilmeyen mi var? Eline içki şişesini alıp da içerken birisi dese ki, ya bu haram değil mi? Haram. Kardeşim ibadet başka, öbürkü başka. Sana ne? Deyip cevap veren adamı biliyoruz biz. İnsanı biliyoruz biz. Ya bunun bilgiyle ne alakası var? Allah'ın gerçeklerinden haberdar olup olmamasıyla ne alakası var? Tevhidi kavramların en ince ayrıntısına göre bilmiş bilmemiş ne fark ediyor? Ne fark ediyor? Allah aşkına soruyor musun? Ne fark ediyor? Tevhidi kavramları en ince ayrıntıyla bilip de yalan söyleyen, riyakarlıkta bulunan, gıybet yapan insanla bilmeden yapan arasında ne fark var? Ne fark var? Biri imanlı gidip biri imansız mı gidecek? Ne alaka? Tam tersine. Tevhidi kavramları bilen bir insan, yalan içerisinde, riyakarlık içerisinde, insanlara karşı sevgisizlik ve saygısızlık ve paylaşımsızlık içindeyse, zaten tevhidi kavramları bildiği halde inkar etmiş, yaşamına sokmamıştır. Ehl-i sünnet kavramı uydurmuş. Amel imandan bir hüküm değildir, bir cüz değildir. Kur'an'a bakın. Amel imandan bir cüzdür. Onlar Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettiklerler. O müminler. Mümin olmanın kuralı Allah'tan gelen ayetlere işitmek ve itaat etmektir. İşitmiş ama itaat etmiyor. Örneğin Allah'ın dinini öğrenmek için çalışmış, didinmiş, çabalamış, yalan söylemenin Allah katında büyük suç olduğunu, riyakarlığın büyük suç olduğunu, gıybetin büyük suç olduğunu biliyor. Ne yapıyor? Bu büyük suçları yapıyor. Neden yapıyor? Ayetlere inandığı için mi yapıyor? Yoksa gerçekten kalbinde, hadi ya boş ver, böyle diyoruz işte, boş ver. Öyle mi diyor? Hadi bir defa yanıldı, şaştı, düştü, yaptı. Dönüp af diledi mi? Öyle değil. Israrla devam ediyor. Allah'a aykırı amelde ısrarla devam edenin kişinin imanına şüphe vardır. Allah ayetlerinde söylüyor zaten. Unutma ve değişik nedenlerle, dalgınlıkla yapmış olduğunuz bir hatadan dolayı Rabbinize dönüyoruz ve af diliyorsanız Rabbiniz esirgeyen ve bağışlayandır diyor. Ama yapılmış bir hata var, Rabbine dönmüyor, af dilemiyor, devam ediyor. Şimdi Kur'an bunların cevabını veriyor. Kur'an'ın verdiği cevapları da biliyor insanlar. İster Kur'an okusun, ister okumasın, biliyorlar. Bugün rastgele bir adamı tut dışarıdan herhangi bir şekilde, hiç tahmin etmediğin, bu adamın dini hiçbir bilgisi yok diye tahmin ettiğin, açık saçık bir bayan örnekleyelim veya tam entel dantel takımı bir adam, namaza gitmemiş, camiye gitmemiş, şunu etmemiş, bunu etmemiş bir adamı tut. Doğru sorularla doğru cevapları bulursun. Her birisi bu insanların Allah'ın neyi haram kıldığını, neyi yasakladığını ve neyi insanların yapmasını istediğini sana söyleyeceklerdir. Bize söyleyeceklerdir. Yeter ki doğru sorular sor. Ama hayatta uygulamaya gelince inançları dinsizlik, yaşamları dinsizlik olmuştur. Sözlerinde riya vardır. Müslümanız der, hayatları dinsizlik olmuştur. Bilgisizlik nerededir? Zaten Allah bizi bilmediğimiz şeylerden hesaba çekmiyor. Ama ben merak ediyorum. Gerçekten bugün bu toplumda, hele hele Müslümanın diyen toplumda, dinin işte şu ana kadar, bakın şu ana kadar okuduk. Allah'ın ortaya koyduğu hükümlere baktığımız zaman, Allah hükümlerini derlemiş toplamış. Ne diyor? İnsanlar üzerinde hükümran benim diyor. En doğruyu, en adili ben hükmederim diyor. En doğru bilgiyi de ben veririm diyor. Peki bugün herhangi bir insan, tevhidi kavramları bilmeyen herhangi bir insan, doğru sorular soralım. En doğru bilgiyi kimdedir, Allah'ta mıdır, insanlarda mıdır desek, Allah'ta da diyecek. En doğru hükmü kim verir, Allah mı verir, insanlar mı verir desek, hiçbir tahsil görmemiş bir insan, okul görmemiş bir insan Allah diyecek. Tersini mi söyleyecek? İnsanların koyduğu hükümler, koyduğu kurallar mı adildir yoksa Allah'ın kimi desek, Allah'ınki diyecek. İşte Allah da soruyor. Öyleyse niye sapıyorsunuz? Madem ki doğru bilgi de Allah'tır, niye onun bilgisine uymuyorsunuz? Madem ki doğru hüküm Allah'ındır, niye Allah'ın hükmüne uymuyorsunuz diye soruyor. Biz de o insana sorsak ne diyecek? Madem ki amca, madem ki dayı, madem ki hala, teyze, madem ki bacı, kardeş, madem ki böyle diyorsun, niye Allah'a uymuyorsun, onun bilgilerini öğrenmiyorsun, onun önerdiği, onun ortaya koyduğu kurallara göre hayat yaşamıyorsun desek ne diyecek? Pişkin pişkin dönecek bize sırıtarak, benim hacılıkla hocalıkla işim yok, ben ot gibi yaşamaya gelmedim bu dünyaya diyecek. Şimdi ben bu adama mı Müslüman diyeceğim Allah aşkına? Bu adama mı mümin diyeceğim? Bu insana, bu kadın erkek fark etmez, bunlara mı mümin diyeceğim? Allah'ın ayetlerini bildiğim halde ve onlar her şeyi bilip de bu şekilde inkar ettiği halde. Onları mı ben aklamaya çalışacağım? Ben böyle bir şey yapamam. Ben şuna inanıyorum ki bu toplumda cahil yok. Herkes bir ucundan her şeyi biliyor. Akademik olarak belki ince bilgilere sahip değil. Ama doğru sorular sorun. Allah'ın Kur'an'da özellikle Mekki surelerde anlattığı şeyleri doğru olarak Allah'ın metoduyla sorun. Herkes o metod içerisinde doğruyu söyleyecek. Tıpkı Mekke müşriklerinin söylediği gibi. Nasıl Allah Mekke müşriklerine doğruları birebir sorgularıyla söylettiriyor. Siz de aynı mantıkla gidin. Bu toplumdaki 5 yaşından 70 yaşına kadarki bütün insanlara, dinlisine dinsizine, sünnisine alevisine aynı şeyi sorarsın, aynı cevap alır. Herkes biliyor. Ama işine gelmiyor. Ama işine gelmiyor. O zaman o işine gelmeyen şeyler bizi ilgilendirmiyor. Biz onlardan sorumlu değiliz. Onları da kurtarmak zorunda değiliz. Allah'ın ayetlerini kıvırarak, yorum yaparak, Allah'a bile bile yalan söyleyen, Allah'a karşı bile bile isyan eden, onun arkasından cahilliğe soyulan, hile ve hurda kuran ve başkalarının kurduğu hilelere inanan, hemen inanıveren, aklı eriveren, sen apaçık Allah'ın ayetlerinden bahsedersin, aklı ermez de en karışık çıkarına uygun hilelere aklını eriveren insanlardan Allah söz ediyor ve o insanlar için de Allah gereken cezayı vereceğini söylüyor. Onların kalplerini Allah çok iyi biliyor. Ayetleri çok dikkatli izleyin. Siz de onların amellerinden, onların sözlerinden, onların gözlerine bakışından, onların konuşmasından kalplerini görürsünüz. Çünkü daha önceki ayetlerde okuduk. Allah'tan size gelen ayetler sizin basiretlerinizi açar. İnsanların görmediği gerçekleri gösterir. Sizin kalp gözlerinizi açar. Yeter ki bu ayetlerle insanlara bakın. İnsanların uydurdukları bahanelere bakmayın. O bahanelerin arkasındaki gerçeğe Allah'ın ayetleriyle bakın. O gerçeğe Allah'ın ayetleriyle bakın. İnsanlar her türlü yalan söyleyebilir. Ve insanların en çok sığındıkları bahane cahillik ayağıdır. Ve kim ben cahilim diyorsa, bilgi çıkarlarını ben alimim diyenden daha çok korur. Ben bilgilim diyenden daha çok korur ve çıkarlarının arkasında ve çıkarlarının yolunda herkesten daha iyi alim olur. Ama o zekasını, o aklını, o muhakemesini, o emeğini, o alın terini, o hayatını asla Allah'a vermez, vermek istemez. Allah'ın dini olunca, söz konusu olunca, Allah'ın yolunu yaşamak söz konusu olunca cahildir. Ama dünyasını yaşamak söz konusu olunca alimdir. Bugün toplumda işte görüyorsunuz. Dünyevilik uğruna ilkokul mezunu bile olmayan nice insan yanında üniversite mezunlarını çalıştırıyor. Doktora, doçentlik tezi görmüş olanlar çalıştırıyor. Ama o insanlara sor bakalım be. Din konusunu aç bakalım be. Vallahi biz din konusunda çok fazla bilmeyiz. Benim annem, babam, anneannem ve babaannem, işte dedem, onlar namazı niyazlı insanlardı. Biz hacı hoca çocuğuyuzdur. Ne demişler atalarımız? İbadette gizlidir. Para da gizlidir. Kimde, hiç kimse kimde ne kadar para olduğunu, ne kadar iman olduğunu bilmez. Yok ya, yazıklar olsun. Emrinde yüzlerce insanı çalıştıran bir zekaya sahip olan bir insan, din konusu gelince niye böyle konuşsun? Şimdi onu mu kurtaracağım ben yani? Veya bir köyde gidiyorsun, köy kahvesine otur. Hatta köy kahvesine de gitmeye gerek yok. Bir köy caminin bankına otur. Basit şeylerden örnek. Bir köy camisinin bankına otur. Biraz sonra ezan okunacaktır. İçeri girip namaz kılınacaktır. Her gün değil, her cuma vakti imamları elinden geldiğince vaaz verir. elinden geldiğince onlara nasihat eder. Onlar da hı diye dinler, dışarı çıkarlar, aynı banka otururlar, başlarlar yine dedikoduya. Han kavgası, bilmem ne kavgası, şan kavgası, onun bunun dedikodusu. Daha biraz önce içeride hoca demiştir, gıybet haramdır. Allah'ın en sevmediği şeydir. Yalan haramdır. Allah'ın en sevmediği şeydir, çekiştirmek haramdır. Demiştir içeride. Şimdi bilmiyor mu bu insan yani? Buna şimdi cahil mi diyeceğiz biz? Daha 5 dakika önce içeride dinledi. Kusura bakmayın. Ben bu yaşıma kadar toplumda cahillik denilen olgunun sadece bir bahane sığıntısı olduğuna inanıyorum. Sadece bahane sığıntısı. Allah'a karşı görevlerini yapmayan Müslümanların arkasına sığındıkları bir bahanedir cahillik. Onları siz akıllarını kullanırken, zekalarını kullanırken, iradelerini kullanırken, alın terlerini kullanırken, nerede? Dünyalarını kazanmada it gibi koştuklarını, eşek gibi koştuklarını, çalıştıklarını, katır gibi inatçı olduklarını, hayatlarını verdiklerini görürüz. Kim kimi kandırıyor ki? Ama ben kanmak istiyorsam, şeytanın dediği gibi, kanmaya da hazırsam hemen kanarım. Öyle güzel sözleri. Ya ben cahilim. Tamam cahilmiş adam canım. Ne olacak? Şimdi buna Allah niye zulmetsin ki, cahil zaten? Der çıkar. Onun cahil olmadığını 2 soruyla çözer. Nedir 2 soru? Ya amcacığım de hemen veyahut da abicim de veyahut da bayansa teyzeciğim, halacığım, kardeşim de, bacım de. Müslümanlıkta yalan söylemek var mı de, hemen yok diyecek. Müslümanlıkta gıybet var mı de, yok diyecek. Müslümanlıkta dedikodu yapmak var mı de, yok diyecek. Peki niye yapıyoruz? Cahil olduğumuz için, bilmediğimiz için mi yapıyoruz? Deyivereceksin, takılacak. Aman boşver diyecek. Peki aman boşver dediği zaman kimi takmamış oluyor? Benim sorumu mu takmamış oluyor? Allah'ı mı takmamış oluyor? Allah'ın dinini mi takmamış oluyor? Boş ver dediği zaman. Kim Allah'ı boş veriyorsa, kim Allah'ın dinini boş veriyorsa, kim Allah'ın kurallarını boş veriyorsa, Allah da onu boş verecektir. Bitti. Bu kadar basit. Evet, sanıyorum cevap olmuştur. Olmadıysa Allah bilir. Evet, hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklarınıza selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. İyi geceler.